Tamam değil mi? Ses var. Bismillah diyelim. Öyle mi? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men vale. Ama bak, geçen hafta mukaddimesini yapmıştık. İmam Malik Rahimeullah'ın Muvatta'sına dair. İnşallah bugün Bismillah diyeceğiz. Vukutu saladen. Namaz vakitleriyle alakalı olarak. Sorun yok değil mi? Sorun yok. Tamam. İnşallah bu hafta Allah nasip ederse vukutu salah, yani namaz vakitleri, aslında kitab-ı salah, dinin direği olan, vaciplerin ilki ve aslı olan ve Kur'an'da en çok zikri geçen vacip olan namazla inşallah Bismillah diyeceğiz. Tabi namaz deyince namazın rukunları var. Hepimizin çocukluktan beri ezberlediği, bildiği. O rukunların ilki, aslı, olmazsa olmazı nedir? Vaktin girişidir. Dolayısıyla ilk buradan başlıyor. İmam Malik Rahimullah aslında Muvatta'yı bu bablara bölmüş. Temhidin yazarı İbni Abdilber aslen ravilerin alfabetik sıralamasına göre aslında hadisleri dizmişti. Ama Allah'ım dostum, bizim takip edeceğimiz program, bernameç inşallah fıkıh bablarına göre ayrılmış şeklini irdelemek olacak. İlk hadisle başlayacağız inşallah. Abi okuyalım ilk hadisi. İbn-i Şihab radıyallahu anhudan rivayete göre Ömer bin Abdülaziz bir gün ikindi namazını geciktirmişti. Urve bin Zübeyir de o anda onun yanına girmişti ve onu uyarmak için şu hadisi aktardı. Mughire bin Şube bir gün Kufe'de ikindi namazını geciktirmişti. O anda Ebu Mesud el-Ensari de oradaydı ve şöyle dedi. Ey Mughire, bunu niçin yaptın? Bilmiyor musun? Bir gün Cibril gelmişti. Gelmişti de öğle namazını kılmış, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kılmıştı. Sonra ikindi namazını kıldı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kıldı. Sonra akşam namazını kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kıldı. Daha sonra yatsı namazını kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kıldı. En sonunda sabah namazını kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kıldı ve böylece namaz kılmakla emrolundun demişti. Bunun üzerine Ömer bin Abdülaziz, ey Urve, ne dediğini iyi düşün. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme namaz vakitlerini öğreten Cibril aleyhisselamı idi diye sordu. Urve de bu hadisi Beşir bin Ebu Mesud el-Ensari babasından böylece aktardı dedi. Evet. Şimdi ilk hadis bu. Dikkat ederseniz, hatırlayacak olursanız, önceki derste, mukaddimede hep mürsel hadisten bahsettik. O da neydi? Tabiinin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da naklettiği hadisti. Tabi irsalin, mürsel hadisin çeşitleri vardı. Etba'at tabiinin sahabeden naklettiğin adı da mürseldi. Burada İbn-i Şihab Ez-Zuhri var. Muhammed İbn-i Şihab Ez-Zuhri. Önce bu kimdir onu tanıyacağız. Ona dair selef ne söylemiş ona bakacağız inşallah. İbn-i Abdilber bunu anlatırken diyor ki künyesi Ebu Bekir'dir diyor. Bu tabiinin büyük fakihinin künyesi Ebu Bekir'dir. Ve tabiinin büyük fakihlerinden, büyük alimlerinden bir tanesidir. Hıfzı, güçlü hafızası, ilimdeki güvenilirliğiyle de dinin büyük imamlarından bir tanesidir. Tabiinin meşhurlarından bir tanesidir. Zuhri diye de görebilirsiniz, İbn-i Şihab ismiyle de görebilirsiniz. İkisi de aynı adamdır. Muhammed İbn-i Şihab, Zuhri, tabiinin büyüklerinden. Ve sahabeden birçok cemaate yetişmiştir. Bunlar arasında Enes bin Malik var, Sehl İbn-i Sa'd var. Abdurrahman İbni Ezher'e Zuhri var ve buna benzer başka sahabelere kendisi ulaşmış ve bu sahabelerden bizzat kendisi hadis dinlemiş. Büyük bir alimdir. Allah kendisine rahmet etsin. İbni Şihab, peygamberin ashabından olan küçük çocuk olan sahabelere de ulaşmıştır. Bu az önce ismini saydığım sahabeler yetişkin sahabeler. Peygamber dönemindeyken çocuk olan, sonra tabiin döneminde büyümüş, diğer insanlara ilim vermiş olan bazı sahabeler de yetişmiş. Mahmud İbni Rabi'a gibi, Abdullah İbni Amr İbni Rabi'a gibi, Ebu Tufeyl gibi, Vesayb İbni Yezid gibi ve buna benzer başka küçük olan sahabelerden de, o dönemde, peygamber döneminde çocuk olan sahabelerden de ilim almış. Tabi bununla alakalı Said İbni Abdülaziz'den şöyle bir rivayet nakledilmiş. Diyor ki ben Mekhul'den işittim ki diyor, İbn-i Şihab döneminde insanların en alimi, en fakihi diye onu övmüş. Aynı şekilde Ebu Bekir İbni Ebu Meryem'den gene başka bir senetle, tabi İbn Abdülber uzun uzun senetlerini getiriyor, ben tek tek senet okumuyorum. Mekule dedim ki diyor, insanların en alimi kimdir döneminde? Dedi ki İbn-i Şihab'dır. Sonra kimdir diye sordum, dedi gene İbn-i Şihab'dır. Yani İbn-i Şihab'dan kasıt İmam Muhammed İbn-i Şihab Ez-Zuhri'dir. Bu sahabeye ulaşmış, sahabeden ilim almış olan tabiinin büyüğüdür. Bu tabi İbn Abdülber İbn-i Şihab'ı öven çok senetli rivayet getirmiş. Yani ileri derecede rivayet getirmiş, sayfalarla rivayet getirmiş. Hatta onu överken şey diyor, onun methine dair 2-3 tane rivayet getirmek yeterli olmaz. Mustakil bırakın bir bab yazmayı, mustakil bir kitap yazabiliriz diye de ne yapmıştır? Ölmüştür. Mürsel hadisin şartlarından biri irsali yapan tabiini sika, güvenilir, dininde fakih bir şahıs olmasıdır. Bu ne demektir? Tabiinden binlerce adam var o dönemde yaşamış ama her birine aynı övgüyü ve aynı mertebeyi vermiyoruz. Neden? Çünkü fasığı var, adaletsiz olanı var, cahil olanı var, öyle mi? İnsanlar çeşit çeşit yani. Zühri gibi tabiinden kaç tanesi var? Zaten bu kitabı inşallah irdelerken o irsal yapılan tek tek tabiinin büyüklerini aynı şimdi Zühri'yi anlattığımız gibi anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Tabi hadisin ben şerhine geçeceğim inşallah ama hadisin şerhine geçmeden önce hadiste ismi geçen tek tek şahıslar kimler bileceğiz, tanıyacağız. Yoksa papağan gibi sadece okuyup geçeriz hadisleri. Burada ilk isim Zühri'ydi yani İbn-i Şihab'tı. İkinci isim Urve İbn-i Zübeyr İbn-i Avvam. Urve İbn-i Zübeyr İbn-i Avvam, Zübeyr İbni Avvam'ın oğlu oluyor kendisi. Abdullah İbni Zübeyr de onun oğlu. Abdullah İbni Zübeyr de biliyorsunuz sahabedir kendisi de. Abdullah İbni Zübeyr kendisi cennetle müjdelenmiş. Ateşin kendisine haram olduğu bir sahabedir. Hatırlayacak olursanız Abdullah İbni Zübeyr peygamberin hacamat kanını içen sahabedir. Ve Abdullah İbni Zübeyr Medine'de ilk doğan çocuktur. Hatta o doğduğu zaman Medine bayram resmen ilan edip kutlamalar, eğlenceler yani daha doğrusu sevinç gösterileri yapmışlar sahabele. Bunun sebebi de Yahudiler sihir yapmışlar Müslümanların çocukları olmasın diye. Yani Medine hicret eden Müslümanların nesilleri, zürriyetleri ilerlemesin diye Bukhari Müslim'in rivayetidir. Sihir yapmışlar. Abdullah İbni Zübeyr de o sihir haberinden sonra doğan ilk çocuk olduğu için bütün sahabe Allah'ın bu belayı Müslümanlardan def ettiğine şükretmek için sevinç gösterilerinde bulunmuşlar. Böyle büyük bir sahabe. Zaten Zübeyr İbni Avvam'ın kim olduğunu anlatmaya da gerek yok sahabeden yerini. Burada Urve var. Urve diğer çocuklarından. Urve İbni Zübeyr İbni Avvam Kureşlidir. Kendisi babası sahabedendir. Peygamberin yakın dostlarındandır. Annesi de Esma binti Ebu Bekir'e Sıddık'tır. Yani Ebu Bekir'in kızlarından Esma'nın çocuğudur aynı şekilde. Ebu Abdullah diye de künyelenmiştir. Urve İbni Zübeyr İbni Avvam. Medine ehli olan tabi'in fakihlerinin 10 tanesinden bir tanesidir. Medine'de yetişmiş olan 10 tabi'in fakihinden bir tanesidir. Dolayısıyla büyük zatlardan bir tanesi. Şimdi şöyle bir şey söylenebilir. Babası adamın sahabe, annesi sahabe, kendi nasıl tabi'in oluyor? Bunlar daha çocuk, ufak. Babaları ölmüşler. Tabi'in olmanın şartı nedir? Sahabeden ilim almak, onları görmek, onların dizinin dibinde oturmaktır. Ulaşamamış olabilirler. Yaşları küçük olabilir. Tabi burada tek tek yaşlarıyla alakalı rivayetleri İbn Abdülber getiriyor. Biz bunların her birini okusak ömrümüz yetmez bizim bu kitabı bitirmeye. Tek tek senet okusak. O yüzden özet genel bilgileri söyleyip geçmekte ne yapıyoruz? İnşallah yetiniyoruz. Şimdi öncelikli olarak bu hadisi senet olarak irdeleyeceğiz. Yani hadisin içerisinde bir de Ömer İbni Abdülaziz'in ismi geçti ki onu hepiniz tanıyorsunuz. O da tabi'in, etbaat tabi'in dönemine yetişmiş olan 5. Raşid Halife diye isimlendirilen Ömer'in torunlarından olan Ömer İbni Abdülaziz. Onun da kim olduğunu herkes biliyor. Hadisin metni ve senedinde geçen isimleri böyle izah ettikten sonra hadisi senet olarak şey yapmak gerekir, irdelemek gerekir. Zaten İbni Abdülber de böyle yapmış. Hadiste aslında bir kesiklik var. O kesikliğin sebebi de Ömer İbni Abdülaziz'in bir gün Urve yanına girdiği zaman namazı tehir ettiğini, geciktirdiğini söylemiş hadiste. Ama İbn-i Şihab İbn-i Şihab Urve'den hadis işitmemiş arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir kesiklik ve kopukluk var. Şimdi onu izah edeceğiz birazdan inşallah. Yani bu hadis şimdi biz kitaba mukaddime yaparken dedik ki İmam Malik binlerce sahih hadisin arasından toplamış bunları. Şimdi diyoruz ki burada bir kesiklik var. Sahih hadislik, hadis olmayla da kesiklik bir arada bulunmaz. Burada evet bir kesiklik var. Urve İbn-i Şihab'da, İbn-i Şihab Urve'den onlar birbirinden hadis duymamış olabilirler. Ravi bunu zikretmemiş olabilir. Ancak biraz ileride de zikredeceği şekilde İbn-i Abdilber bu meseleyi cem etmiştir. Öncelikle birinci cem yolu aynı hadisin yani İbn-i Şihab Zuhri'den, İbn-i Şihab özür dilerim zaten Zuhri'nin kendisidir. İbn-i Şihab Urve'den karşılaşıp hadis birbirlerinden dinlemeseler dahi hadisi gene tabiinden muttasıl senetlerle beraber, muttasıl yani hiçbir şekilde kesiklik olmayan senetlerle beraber başka kimseler rivayet edilmiş. Birincisi Leys'in rivayeti, senedi de sabit, hadisin metni de sabit, ben tek tek okumuyorum. Cibril aleyhisselamın, hadisin özeti şu, Cibril aleyhisselamın peygambere namaz kıldırdığı hadis. Leys kanalıyla birinci rivayeti gelmiş. İkinci rivayeti Ma'mar ve İbn-i Cüreyç'ten gelmiş. İkinci senetle beraber, ikinci kanalla beraber bu şekilde gelmiş. Abdurrezzak gene Musannef'inde üçüncü senet olarak bunu tahric etmiştir. Ve Abdurrezzak elhamdülillah bunu muttasıl sika ravilerle beraber aynı şekilde İbn-i Şihab'a kadar uzandırmış. Ve İbn-i Şihab'dan bunu sahih senetlerle birlikte aynı şekilde ne yapmıştır? Rivayet etmiştir. Dördüncü senedi de İbn-i Ebedi'den gelen senettir. Beşincisi ise Abdullah İbni Muhammed İbni Abdülmümin'den, Usame İbni Zeyd'den gelen daha doğrusu bir hadistir. Yani hadisi İbni Abdülber 4-5 tane ayrı hadisle ne yapmış? Güçlendirmiş. Yani aynı manada peygambere Cibril'in geldiğini ve Cibril Aleyhisselam'ın peygamber sallallahu aleyhi ve selleme namazın vakitlerini öğretmek için, buranın altını çiziyorum, namazın vakitlerini öğretmek için peygambere namaz kıldırmasını anlatıyor hadis-i şerif. Ve bu peygamberi Cibril aleyhisselamın imamlık yaptığıyla alakalı haber birçok sahih hadisle sabit olmuştur ve ilim ehli bu konuda ihtilaf etmemiştir. Siyer ehli de buna icma etmişlerdir kardeşler. Çünkü namaz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nerede farz kılınmıştır? Mekke'de. Tabi tarihiyle alakalı da ihtilaflar var. Hicri 8, Hicri 7, Hicri 10 diyenler var. Allahu alem. Allah en doğrusunu bilendir. Daha öncesinde namaz yok muydu? Şimdi o ihtilafı anlatacağız inşallah. Namazın farz kılınışı Mekke'de İsra hadisesiyle beraber olmuştur. Namazın farz kılınışı İsra hadisesiyle beraber olmuş. Ancak namazın şekli noktasında da ihtilaf edilmiş. Ayşe'den gelen rivayette Ayşe radıyallahu anha diyor ki namaz Mekke'deyken ikişer ikişer rekat olmak üzere farzdı. Namaz Mekke'deyken ikişer ikişer rekat olmak üzere farzdı. İsra olayıyla beraber hazırda olan, seferde olmayan, mukim olan kişiye 4 olarak arttırıldı. Seferde olana da 2 rekat olarak bırakıldı diyor. Ayşe radıyallahu anha kendisi bu rivayeti yapmış. Şabi, Meymun İbni Mihran ve Muhammed İbni İshak da onunla aynı görüşteler bu ihtilafta. Gene İbni Abbas'tan başka bir rivayet geliyor ki İbni Abbas normalde hazırda mukimken 4 rekat, seferdeyken 2 rekat şeklinde olduğunu söylemiş. Namazın farz kılınışının bu şekilde olduğunu söylemişler. Sadece akşam namazının 3 rekat kılındığını ve sabah namazında 2 rekat olduğunu, yani bizim bugünkü bildiğimiz şekliyle namazın ilk farz kılındığını İbn Abbas radıyallahu anhuma ne yapmış, rivayet etmiş. Burada sahabe arasında bir ihtilaf var. Ayşe ile İbn Abbas arasındaki ilk ihtilaf değil bu. Allah'ı gördü mü peygamber İsra'ya çıktığı zaman, Rabbini gördü mü diye. Orada da ihtilaf var. Gene Ayşe ile İbn Abbas farklı kabilleri ve görüşleri ortaya koyuyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Allah hepsine merhamet etsin. Bunların sebebi bazılarına hadisin ulaşıp bazılarına ulaşmamasıyla alakalıdır. Yoksa ne Ayşe ne İbn Abbas kendilerine sahih sabit senetle bir hadis ulaştığı zaman onu ne yapmazlardı? Terk etmezlerdi. Bu da bir şey ortaya koyuyor. Sahabenin dahi ulaşamadığı hadisler varken büyük müçtehitlerin hadislerinin de aynı şekilde hadislere de ulaşamama gibi problemleri söz konusudur arkadaşlar. Yani bu bunu en açık ortaya koyan ihtilaflardan bir tanesidir. Sahabeye dahi bazı hadisler, bazı bilgiler ulaşmadıysa büyük imamlara da dört mezhep fakihlerine de ulaşmaması çok normaldi. Bize de ulaşmaması çok normaldi. Altını çizerek söylüyoruz. Bize de bazı ilimler, bazı bilgiler ulaşmamış olabilir. Müslüman ne yapacak? Bildiği kadarıyla amel edecek. Bilmediğinden de Allah'tan korkup ilim talebine devam edecek. Tabi dediğimiz gibi ilim ehli bu noktada ihtilafları var. Onu cem etmeye çalışalım şimdi inşallah. Ayşe'den gelen hadiste diyor ki faradallahu salata ala rasulhi evvele ma faradaha rak'ateyn rak'ateyn. Allah Resulüne diyor önce namazı ikişer ikişer farz kıldı. Thumme etemmet fil hadara arba'an. Sonra mukim olana dört rekat olarak tamamladı. Ve akarra salatu sefer alel faridatil ula. Sefer namazını da ilk hali üzerine bıraktı diyor Ayşe radıyallahu anha. İbni Abdilber de diyor ki ilim ehlinden bir cemaat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İsra'dan önce kendisine namazın farz olmadığını söylemişler. Ancak gece namazı dışında, gece namazı farzdı ve kendisiyle beraber Ramazan gecelerinde bugün teravih diye isimlendirilen ki aslında gece namazıdır teravih. Gene yanlış bilinen bir hatayı düzeltelim inşallah. Teravih gece namazından ayrı özel bir namaz değildir. Teravih Ramazan ayında kılınan gece namazıdır. İslam'ın ilk başında farzdı kardeşler. İlk başında farz olduktan sonra bu dediğimiz İsra hadisesinden sonra beş vakit namaz farziyete döndürülünce zaten öncesinde de neshi var. Onu anlatacağız inşallah. Öncesinde sadece gece namazı vardı ve sahabe de ne yapıyordular? Hiçbir sınır olmadan, hiçbir şartlandırma ve illetlendirme olmadan, munhasır bir vakti olmadan peygambere de sahabeye de farz olan neydi? Gece namazını kılmaktı. Sonra şu ayetle beraber alime alla tuhsuhu fetabe aleykum. Allah sizin buna güç yetiremeyeceğinizi bildi ve Allah sizin tövbenizi kabul etti. Fakra ve mata yassara minel Kur'an. Kur'an'dan size kolayınıza geleni okuyun ayetiyle beraber gece namazı ümmetten ne oldu? Vacipliği ve farziyeti kaldırıldı ve İsra hadisesinde de ilim ehlinin cumhurunun belirttiği gibi İsra hadisesinde de namaz 5 vakit kılınınca artık geçmişteki o gece namazı da ortadan kalkmış oldu. Sadece peygambere bu hüküm has olarak devam etti. Bu peygambere özel bir hükümdü. Bize farz değildi ama peygambere farzdı. Aleyhisselatü vesselam da bunun üzerine devam ediyordu ve namazlarını kılıyordu gece namazlarını. Çünkü bunun en açık delili Arabi peygambere gelip soru soruyor. Aleyhisselatü vesselam ona İslam'dan haber verince Es-salavatul hamse diyor. 5 vakit namazdır. Fakale hel aleyye gayraha. Dedi ki bana başkası var mıdır yani? 5 vakit namazının dışında ayrı bir namaz daha var mı? Peygamber dedi ki kalele. Dedi ki hayır. Yani eğer gece namazı da vitir vacip de burada vitir meselesi de işaret vardır. Vitirin vacip olmadığına, müvekket sünnet olduğuna. Eğer vitir de gece namazı da farz olsaydı peygamber muhakkak tebliğ etmek zorunda olacaktı. Çünkü vacip neydi arkadaşlar? Terkinde günah kazanılan şeydir. Cehennem tehdididir. Terkinde cehennem tehdidiyle karşı karşıya kalınan bir bilgiyi peygamberin haber vermemesi mümkün değildir. Yani peygamber eğer o da vacip farz olsaydı ne yapacaktı? Kesinlikle o sahabeye haber verecekti bunu ve vermemiş arkadaşlar. Ayşe'den de aynı manayı destekleyen bir rivayet gelmiş. Onu da burada İbn-i Abdülber naklediyor. Gece namazını nafile kıldı. Farzlar geldikten sonra insanlara Allah subhanahu wa ta'ala diyor. Gene Hasan'dan benzeri bir şey gelmiş. Ruhsat indikten sonra diyor, yani emir geldikten sonra, İsra hadisesinden sonra namaz emri gelince artık gece namazında neye çevrildi ümmet için? Nafileye çevrildi. Allah'ın doğrusunu bilendir. Tabi burada uzun İsra hadisesini de getirmiş. İsra hadisesinde çünkü namazın vaktiyle, rekatıyla, vaktiyle alakalı bir şey var. Bir ibare var. O da hadisi uzun senediyle getirmemiş. Biraz mukaddime yapmış. Sonra konumuzla alakalı olan kısmını almış. ثُمَّ فُرُدَتْ عَلَيَّ صَلَةً خَمْسُونَ صَلَةً كُلَّ يَوْمٍ. Peygamber İsra'yı anlatıyor. Her gün diyor 50 vakit namaz bana farz kılındı diyor. فَاَقْبَلْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى. Kabul ettim ve Musa'nın yanına gittim. فَقَالَ بِمَا اُمِرْتُ. Dedi ki neyle emrolundun? قُلْتُ اُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَةً كُلَّ يَوْمٍ. Her gün 50 vakit namazla emrolundum. قَالَ اِنَّ اُمَّتَكَ لَا تَسْتَتِي خَمْسِينَ صَلَةً كُلَّ يَوْمٍ. Senin ümmetin her gün 50 vakit namaz kılmaya güç yetiremezler. وَاِنِّي قَدْ اَخْبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ. Ben senden önce insanlara haber verdim. وَاَلَجْتُ بَنِي اِسْرَائِلَ اَشَدُّ الْمُعَالَجَ. Beni İsrail'i ben bu konuda çok çok tedavi etmeye, ilaçla tedavi etmeye, bu hastalığı gidermeye çalıştım. Ferci ila rabbik fes'alut takhfif li ummetik. Rabbine dön de ümmetin için bir hafifletme Allah'tan dile. Feraca'tu, Peygamber sasam diyor ki ben geri döndüm. Fevada anni aşra fece'alaha arba'ine thumme mislehu thumme thelathin thumme mislehu fece'alaha işrin. Peygamber bunları her birini anlatıyor. 50, sonra 40, sonra 30, sonra 20. Her seferinde gitmiş Allah'tan talepte bulmuş. Allah da düşürmüş. Fece'alaha aşaran 10 vakit kıldı daha sonradan. Fe'ateytu Musa fekale mislehu. Musa'ya geldi dedi ki Allah 10 vakit kıldı. Musa gene aynısını söyledi. Git Allah'tan hafifletmesini talep et diye. Fece'alaha hamsen sonra da 5 vakit kıldı. Fe'ateytu Musa fekale ma sana'at. Sonra Musa'ya geldim dedim ki ne yaptın? Kultu ce'alaha hamsen. Dedi ki Allah 5 vakit kıldı. Fekale mislehu aynısını söyledi. Fekultu selemtu. Yani ben de dedim ki bıraktım yani artık teslim oldum 5 vakte. Tabi şimdi akılcı hadis inkarcılar bu hadis Buhari hadisi. Fethul Bari'de de İbn Hacer bu hadisi şerh etmiş. Akılcı hadis inkarcılar diyorlar Allah'la pazarlık mı olur? Böyle hadis mi olur diyorlar. Yani onlar hiç akıllan düşünmüyorlar ki aslında dua da Allah'la pazarlığın bir çeşidi olması gerek. Çünkü zaten yazılan kader değiştirilmeyecek. Allah her şeyi yaratmadan önce ne olacağını biliyordu. Biz kadere iman babında defalarla işledik ki insanın kaderi daha yerler ve gökler yaratılmadan binlerce sene önce yazılmıştır. Her şey olmuştur. Her şey yazılmasına rağmen ve yazılanın asla değiştirilmeyeceğine inanmamıza rağmen Allah'tan belalarımızı def edip bize hayır vermesini isteriz. O zaman bu da Allah'la pazarlığın başka bir çeşidi olurdu. Şüphesiz ki Resulullah'ın geri dönüp Allah'tan namaz yükünü hafifletmesini talep etmesi aleyhissalatü vesselamın dua babındandır. Allah'tan niyaz babındandır. Allah'a dua etmiştir. Allah da peygamberin duasını ne yapmıştır? Burada kabul etmiştir arkadaşlar. Namazın 5 vakit oluşu da bu İsra hadisesinde ortaya çıkmıştır. Tabi burada bazı rivayetleri daha getirmiş İbn Abdülber. Farklı rivayetleri gene namazla alakalı olarak. Namaz İsra hadisesinde farz kılınmadan önce gece namazına toplanıyor ya sahabe. Orada hadiste diyor ki es-salatu cami'atun diye nida edilirdi. Namaz toplayandır. Bu da açıkça gösteriyor ki ezan o gün meşru kılınmamıştı. Mekke'deyken ezan yoktu. Hani çocukluktan beri anlatılır ya yok Mekke'de öyle zulüm geçirmiş ki kuyudan ezan okuyormuşlar. Yani Mekke döneminde ezan diye bir şey yok zaten arkadaşlar. Hani bu rivayetin yalanlığı toplumda öğretilen bu yalanın yalanlığı böylelikle ortaya çıkmış oluyor. Ezanın meşru kılınışı hicretten bir yıl sonradır. Medine hicretten bir yıl sonradır. O da Abdullah İbni Zeyd isimli sahabeye uykusunda, rüyasında bugünkü okuduğumuz Abdullah İbni Zeyd isimli sahabeye bugün okuduğumuz ezanın şekli, keyfiyeti ne yapılmıştır? Gösterilmiştir. Bir iki sahabe de aynı rüyayı görünce ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu rüyaların hak salih rüyalar olduğunu tasdik etmiş ve ezan bugünkü şekliyle ne yapmıştır? Bize kadar arkadaşlar ulaşmıştır. Tabi burada çok güzel sözleri var İbn Abdülber'in. Özellikle onların altını çizdim sizlere okumak için. Burada şeyi anlatıyor. Namazın vaktini anlatıyor Cibril hadisinde. Cibril hadisindeki manaları yorumladıktan sonra diyor ki وَاِنَّمَا الْحُجَّةِ فِي شَهَادَةِ مَنْ شَهِدْ. Hüccet diyor şahitlik edenin şahitlik ettiği şeydir diyor. لَا فِي قَوْلِ مَنْ قَسَرَ عَنْ حِفْذِ ذَٰلِكَ وَاِجْمَنُ وَاَخْتَصَرْ. Diyor ki o şahitliği ezberlemek ve o şahitliğe ulaşmak noktasında taksirat yapanın taksiratına itibar edilmez. Yani bu ne demektir? Allah diyor ki şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketu ve ulil ilmi kaimen bil kıst. Allah melekleri ve kendilerine ilim verilenler şahitlik ettiler ki la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur öyle değil mi? Allah'ın meleklerin ve ilim sahiplerinin şahitlik edişi bununla beraber milyonlarca veya milyarlarca kafirin bu şahitlikten habersiz oluşu, bu şahitlikten cahil oluşu o şehadeti batıl kılmaz. Bunu anlatmaya çalışıyor. Yani hüccet diyor ulaşmışsa ulaşmıştır yani. İlim ehlinden bazılarının bilmeyişi, onlara bunun ulaşmayışı kesinlikle diyor bu konuda hakkın, hüccetin zayıflığı veya tutarsızlığı değildir diyor. Bunlar önemli sözler. Burada Ayşe'nin hadisini reddetmek için bunu söylüyor. Diyor Ayşe diyor böyle söylemiş ama Ayşe'nin bu söylediği söz doğru değildi. Çünkü sahabe tabi'in ve ilim ehlinden koca bir cemaat namazın farz kılınışıyla alakalı böyle söylemişler. Ayşe'nin söylediğin tam zıttı olan İbn Abbas'tan gelen görüşü söylemişler. Ayşe'nin bu konudaki taksiratı, ona ulaşamaması, bu noktadaki kesikliği şehadetin veya hüccetin batıllığını göstermez demiş. Allah kendisine merhamet etsin. Mücahid'in İbn Abbas'tan yaptığı rivayeti getirmiş. Furudeti salatu ala lisanin nebi sasan fil hadar arba'an. Peygamberin diliyle namaz diyor, mukim kişiye 4 rekat olarak farz kılındı. Ve fis sefer rekaateyn. Seferde yolculukta da 2 rekat olarak. Ve fil havfi reka'a. Korku anında da tek rekat olarak. Tabi bu hadis de Müslim'in rivayet ettiği hadis. O da gelecek ileride inşallah. Namazda korku, savaşta korku namazı denen bir namaz var. Tek rekat halinde kılınıyor. Tabi imam 2 kılıyor. Ordunun yarısı 1 rekatı imamla kılıyor. Yarısı geri geçtikten sonra diğer yarısı geliyor. Onun keyfiyeti ve şekliyle alakalı da çok ciddi derin ihtilaflar var. O da babı geldiği zaman derin olarak uzun uzadıya işlenecek meselelerden bir tanesidir. Tabi burada şimdi hadisin fıkhına geçiyoruz yavaş yavaş kardeşler. Senedi irdeledikten sonra, şahısları irdeledikten sonra. Hadisin fıkhına baktığımız zaman ilk bize garip gelen bir nokta olması lazım. Orası da neresi? Gören arkadaş var mı? Ömer İbni Abdülaziz gibi birinin namazı tehir etmesi. Yani vaktinden namazı tehir etmesi. Normalde kendisi güvenilir, öyle mi? Öyle salih bir insandır yani. Ki kendi halifeliği döneminde İslam toplumunu, İslam devletini ihya etmiş, ıslah etmiş, çok büyük hizmetler yapmış birisiydi. Oysa ki Nebi Sassam'dan hadis sabit olmuş ki لَعَلَّكُمْ تُدْرِكُونَ اَقْوَامًا يُؤَخِرُونَ الصَّلَى. Öyle kavimlere varacaksınız ki onlar namazı tehir edecekler vaktinden. فَاِنْ اَدْرَكْتُمُوهُمْ فَصَلُّوا ف۪ي بُيُوتِكُمْ الْوَقْتُ الَّذ۪ي تَعْرِفُونَ. Eğer diyor onlar namazı geciktirirseler siz evlerinizde bildiğiniz vakitte namazlarınızı kılın diyor. وَصَلُّوا مَعَهُمْ وَجْعَلُوهَا سُبْحَ. Siz sonra da onlarla beraber namazı kılın, onu da kendinize nafile kılın diyor. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gelecekte namazı tehir eden melikler, krallar, emirler geleceğini haber vermiş. Gene Ma'mar Abdullah İbni Osman'dan, İbni Haysem'den, Kasım İbni Abdurrahman'dan, o da Abdullah İbni Mesud'dan şunu nakletmiş. اَنَّنْ نَبِي سَاسَمْ قَالَ لَهُ كَيْفَ بِكَ يَا أَبَا عَبْدَرَحْمَنْ اِذَا كَانَ عَلَيْكُ اُمَرَى يُتْفُونَ السُنَّةِ وَيُعَخِرُونَ السَّلْ عَنْ مِيقَاتِهَا. Ey Ebu Abdurrahman demişler, öyle emirlere varırsak ki o emirler sünneti söndürür, yani bidata bulaşır, sonra da namazı vaktinden geciktirirseler ne yapalım? قَالَ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Biz sorduk peygambere diyor, nasıl yapalım ey Allah'ın Resulü onlara ulaşırsak? فَقَالَ النَّبِي سَلَّى اللّٰهُ. Peygamber bize dedi ki يَسْأَلُنِ اِبْنِ اُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ يَفْعَلْ لَا تَعَةَ لِمَخْلُوكٌ فِي مَعْسِيَةِ اللّٰهِ. Peygamber bize cevaben dedi ki ey Ümmü Abd'ın oğlu, nasıl yapacaksın biliyor musun dedi. Allah'a isyanda hiçbir mahluka itaat yoktur. Allah'a isyanda hiçbir mahluka itaat yoktur. Bu da açıkça gösteriyor ki namazı vaktinden geciktirmek bir grup fakihe göre nedir? Masiyetlerden bir masiyettir aslında. İleride gelecek, birazdan zikredeceğim inşallah. En faziletli amel nedir? Vaktinde kılınan namazdır. Kaldı ki İslam devletinde, İslam emirlerinin yanında, öyle mi? İslam devlet başkanlarının ve imamlarının katında, devletin kurtarılmış bölgelerinde. Çünkü cihat İslam devleti için kaçınılmazdır. Hep savaşlar vardır. Seriyeler kurtarılmış bölgelerin çok uzaklarındadır. Kurtarılmış bölgelerde yerleşik hayat söz konusudur. O yerleşik hayatın olduğu bölgelerde de imamlar, halifeler vaktinden namazını yapmamalıdırlar, tehir etmemelidirler kardeşler. Eğer bu haberde bir insan zannederse ki burada tehir etmek vaktinden çıkarmaktır namazı hadislerde, Ömer İbni Abdülaziz'de kastedilen budur, hata eder. Çünkü hadislerde kastedilen ne arkadaşlar? Burada İbni Abdülber buna dikkat çekiyor. Namazı vaktinden geçirmek, namazın vaktini geçirmek demek. Anlaşıldı mı? Yoksa bir hacet, bir zaruret gereği namazı geciktirmek zaten peygamberin de sünnetinden, sahabesinin de sünnetinden, onların yoluna güzellikle tabi olan insanların sünnetinden. Dolayısıyla burada ihtimaldir ki Ömer İbni Abdülaziz rahimahullah bir hacetten, bir ihtiyaçtan dolayı ne yapmıştır? Devletin, insanların acil bir işinden dolayı, zaruretten dolayı ne yapmıştır? Namazı tehir etmiştir. Yoksa tehirden kastı vakti geçirmesi değil. Bu naklolunan namazı geciktirmelerine dair kınanan hadislerin hepsindeki murad edilen mana nedir arkadaşlar? Namazın vaktini geçirecek şekilde namazı tehir etmektir. Yoksa emirin, mesela bugün bütün Suudi Arabistan'da da Mısır'da da geçmişten kalma bu örfü devam ettiren ya toplumlar dahi mesela her namazdan sonra 10 dakika, 15 dakika ezan okunduktan sonra bir bekleme süresi tanırlar ki insanlar toparlansınlar. Birazdan yatsı namazının vakti anlatılırken de izah edilecek inşallah. Bunun bu tehir kınanmış bir tehir değildir. Yani bu geciktirme kınanmış bir geciktirme değildir. Zaruret gereği böyledir. Dolayısıyla Ömer İbni Abdülaziz'in namazı geciktirmesi de vaktinden dışına çıkarmak değil, vakti içerisinde bir hacet ve zaruret sebebiyle birazcık ertelemek, ileriki bir vakte atmak demektir kardeşler. Burada da delalet ediyor ki açıkça birçok rivayet getirmiş. Ben tek tek senetleriyle beraber okumuyorum. Fakihler kendi zamanlarında imamlarıyla beraber, halifeleriyle beraber namaz kılarlardı. Ve insanlara da bunu emrederdiler. Hasanul Basri, Zuhri, Katade birçokları emirler namazları geciktirseler dahi tabinin bu büyük fakihleri emirlerle namazları kılmışlardır. Kendileri evlerinde vaktinde kılmış, emirlerle kıldıkları namazı da kendileri için ne saymışlardır? Nafile saymışlardır. Burada neye işaret var? Selefin dindeki derin anlayışına işaret var. Eğer sırf emirler namazı vaktinden geciktirdiler diye cemaate böyle büyük insanlar çıkmasaydılar, o zaman fitne başını alıp gidecekti. İnsanlar diyecektiler ki işte bunlar dönemin halifesini tekfir ediyorlar. Zaten haricilik fitnesi var. Zaten ortalık birbirine karışmış. İnsanlar birbirine kılıç çekmiş. Böyle fitne dönemlerinde selefin yaptığı icraatlara ne kadar dikkat ettiğine burada işaret var. Dinde derin anlayışı olan insanlar da bu anlayıştan ne olmazlar kardeşler? Mahrum kalmazlar. Tabi diyor İbn Abdülber bir izah daha yapmış. Birçok fakihin diyor o dönemde namazı geciktirmelerine rağmen cemaate çıkıp cemaat içerisinde namaz kılmalarının birçoğunun sebebi ölüm ve hapsedilme korkusuydu diyor. O dönemin zalim yöneticileri, zalim hükümdarları böyle yapan insanları hep işkence etmişler. İmam Maliye de dönemin halifesi yapmış. Daha sonra hatasını anlayıp özür dilemiş. Geçen hafta söylemiştim. Ebu Hanife zaten bir rivayete göre işkence altında şehit olmuştur. Başka bir rivayete göre de çıktıktan sonra vefat etmiştir. Dönemin halifesi görev almadı diye kendisini hapsetmiş, eziyet etmiştir. Bu ve buna benzer canlarına dair gelecek korkular sebebiyle selef ne yapmışlardır? Namaza çıkıp bu tarz imamların arkasında namazlarını kılmışlardır arkadaşlar. Tabi burada bir şeyin delili var. Eğer mümin böyle buna benzer vakalara ulaşırsa kendine bu ruhsatı kullanabilir. Daha büyük fitnelere, dininde daha büyük fitnelere düşmemek üzere, düşmemek için. Gene buna benzer İbn Abdülber birçok hadis getirmiş. Ben bunları tek tek okumak istemiyorum. Çok uzayacak kelam yoksa. Çünkü her biri aynı manalarda. Seleften, sahabeden, peygamberden gelen, namazı geciktiren eğer yöneticilere ulaşırsak onlara karşı tutunacağımız tavrı hepsi ortak bir dille ifade etmişler. Dediğim gibi vaktinde evde kılmak, onlarla beraber de nafileyi kılmaktır. Yoksa biz namazı kıldık diye geçip kenara oturmak, fitnenin kapısını açmak değildir arkadaşlar. Namazın vakitlerine gelince, hadisin fıkhına girdik. İbni Abdülber Rahimullah diyor ki, Müslüman alimler icma etmişlerdir her dönemden, her asırdan ve her şehirden ki diyor, bize ulaşmıştır ki öğlen namazının ilk vakti güneşin tam tepedeyken aşağı doğru meylettiği andır. Yani güneş tam tepede olduğu zaman tam öğlen vaktidir. Tam tepeden artık batma cihetine, yönüne doğru hafif meylettiği anda icma vardır ki her dönem alimlerinden öğlen namazının vakti girmiştir. Bu Müslümanların alimlerinin icmasıdır. Öğle namazının ilk giriş vaktiyle alakalı olarak çünkü Allah ayette diyor ki akimi salale duluki şemsi güneş batmaya şey yaptığı zaman namazını kıl diye bu öğle namazının vaktine işaret edendir. Duluk kelimesiyle alakalı farklı tefsirler var. Meylettiği veya battığı gibi iki tane farklı mana getirilmiş ama dediğimiz gibi alimler icma etmişler ki öğle namazının vakti ne zaman girmiş? Tam güneş tepeden batmaya meylettiği zaman. Şimdi bu birazdan diğer vakitler de geliyor şimdi inşallah kardeşler. Bunlara çok dikkat edin. Şimdi mesela yakın zamanda konuşulduğu için söylüyorum. Abdülaziz Bayındır'ın bir işte imsakiyesi var. Hazırladığı farklı namaz vakitlerinden oluşan. Diyanet farklı bir vakit söylüyor. Her türlü takvimde farklı farklı vakitler dillendiriliyor. Bunların aslında altında yatan temel problem bizim gibi tevhid ehli Müslümanların kafirlerin ağzına bakıp din öğrenmesidir. Oysa ki bizim dinimiz zaten kitaplarda var. Bunlardan din öğrenilmez. Bunlar sapık insanlar. Bunlar sapık taifeler. Bunlarda zaten ilim alınmaz. Kendisi Allah, Abdülaziz Bayındır gibi bir kafir, Allah benim kimle evleneceğimi ben seçene kadar bilmez diyen bir kaderi kafirdi ki bunun geçmiş selefini bütün ümmetin selefi icma ile tekfir etmişler. Bu adam apaçık kaderi ve kafir bir adam. Dolayısıyla bundan namaz vaktini öğrenmenin anlamı yok. Eğer bu gibi kıstasları öğrenirsek gözümüzle dahi ne yapabiliriz? Allah'a hamdolsun namazın vakitlerini az çok kestirebiliriz. Elhamdülillah. Dediğim gibi ilk bilmemiz gereken şey namazın vaktiyle alakalı öğlen namazının ilk giriş vakti güneşin tam tepeden batmaya meyledir arkadaşlar. Alimler cumanın vaktinde ihtilaf etmişler. Cuma vaktiyle alakalı da olarak hepimizin çocukluktan beri bildiği kafamızda kalan öğle namazın vaktidir diye bilinir. Ama birçokları buna muhalefet etmişler. Mesela sebebi de Cabir'den gelen hadis diyor ki kunna nusalli ma'an nebi sasım el cuma. Biz peygamberle beraber cumayı kılardık. Sümme nerci fe nukayyir. Sonra biz geri döner kaylule yapardık. Kaylule neyi biliyorsunuz hepiniz değil mi? Kaylule öğlen uykusudur. Yani öğlen namazını kıldıktan sonra dinlenmedir ki bunun bedene faydaları çok açıktır. Doktorlar bunu ispat etmiştir. Çok çalışan proflar, iş adamları peygamberin bu sünnetini dünya adına tatbik ediyorlar. Bizim gibi Müslümanlar da eğer gücü yeten varsa bunu tatbik etmesinde hayır ve fayda vardır. Çünkü kaylule gerçekten vücuda faydası olan, vücudun o saatte uyuması gereken saat olan bir saat. Vücudun gerekli hormonlarını salgılatan bir unsur. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaparmış, sahabesi de yaparmış. Cuma'yı öyle kılarlarmış ki erken bir vakitte, güneş tam tepede olduğunda Cuma'yı kılarlarmış, sonra da kaylule yaparlarmış. Bu kadar vakit olurmuş ikindi namazı için. Dolayısıyla bu gibi rivayetlere dayanarak da alimlerden bir kısmı demişler ki Cuma'nın vakti bir grup zaten sabit çocukluktan beri bildiğimiz Cuma'nın vakti öğlenin vaktidir diye. Diğer grup ulemaya göre de öğlenin vakti, Cuma'nın vakti güneşin tam tepeye çıktığı vakittir. İlk erken vakittir. Cuma bu kadar erken bir saatte kılınabilir diye de beyan etmişler. Allah en doğrusunu bilendir. Gene öğlen namazının son vakti ne zamandır orada ihtilaf etmiş fakihler. Burası şimdi önemli. İlk giriş vaktini söyledik. İcma var burada. Cuma'nın vaktinde ihtilaf var. Aynı şekilde öğlen namazının çıkış vaktinde de fakihler arasında ihtilaf var. İmam Malik ve ashabı öğlen namazının vaktinin bir şeyin gölgesinin misli kadar olduğu vakittir demiş. Öğlen namazının çıktığı vakit. Bir şeyin gölgesi misli kadar. Mesela bu kalem 1 metre. Kalemin boyu da 1 metre aynı şekilde gölgesi de. Güneş vurduğu zaman. O zaman anlayacağız ki biz ikindi namazının vakti gelmiş. Yani öğle namazının vakti artık bitmiş çıkmış. Tabi bu sadece İmam Malik'in mezhebi değil. İmam Şafii de aynı şekilde Ahmet bin Hanbel'den de rivayet edilen Ebu Sevir'den, Davud'dan ve başka birçok fakihten rivayet edilen mezheptir arkadaşlar. Tabi onlar birçok rivayeti delil almışlar. Burada tek tek senetleriyle getirmiş ama biz bunları zikredemeyiz. Bu konuda kim muhalefet etmiş? Ebu Hanife ve ashabı. Ebu Hanife ve ashabı demişler ki öğlen namazının çıkış vakti demişler. Bir cismin gölgesinin iki misli kadar olduğu vakittir demişler. Bir cismin gölgesinin iki misli kadar olduğu vakittir demişler. Ve bu içtihadı koyduktan sonra aslında kendi mezhebinden birçok fakih de ona muhalefet etmiştir. İmam Tahavi gibi. İmam Tahavi bu görüşü kabul etmiyor. Tahavi hatta Ebu Hanife'den o birinci söylediğimiz Malik ve Şafii diğer cumhur fakihlerin gittiği görüşü naklediyor ki öğlen namazının çıktığı vakit bir cismin gölgesinin misli kadar olduğu vakittir arkadaşlar. Peki Ebu Hanife niye böyle söylemiş? Bunu birkaç şekilde tevil ediyorlar fakihler. Çünkü mesela yaz ve kış dönemlerinde güneşin durumu değişik olur. Yani yazın çok açık, kışın güneşi göremeyiz çoğu zaman, öyle mi? Dolayısıyla hani hava şartları, havanın kapalılığı veya açıklığı gölgeye ne yapacak? Tesir edecek. Ebu Hanife diyorlar bunu ihtiyaten söyledi. Müstahap olan vakit budur demek için. Yoksa öğlen namazının vakti bitmedi. Öğlen namazının vakti bir cisimlerin gölgesi bir misli kadar olduğu zaman bitmez demek için değil. İkindi namazının kılınma vaktinin müstahaplığını, müstahap olan vaktini belirtmek için söyledi diyorlar. Allah en doğrusunu bilendir arkadaşlar. Peki ikindi namazı ne zamandır? Son vakti. Burada da İmam Malik Rahimullah demiş ki ikindi namazının vakti bir cismin iki misli kadar gölge olursa demiş. Şimdi Ebu Hanife'nin öğlen namazının son vaktine dediği sözü İmam Malik ikindi namazının son vakti için söylemiş. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ikindi namazı nedir? Kerahat vaktine isabet eden vakittir. Öyle mi? Yani güneş batmadan 45 dakika, 40 dakika, yarım saat önce kerahat vakti başlar. Tabi orada da ihtilaf var. Kerahat vaktinin ne kadar olduğuyla alakalı olarak. Bir cismin gölgesi iki misli kadar olduğu zaman ikindi namazının artık son müstehap olan vakti çıkmış olur. Bir cismin gölgesi misli kadar olduğunda ikindi namazı başlıyor vakti. Çünkü öğlen bitiyor o vakitte. İkindi namazı da ne zaman bitiyor? Kerahatin başlamış olduğu bir cismin gölgesinin iki misli kadar olduğu vakitte. Sonra kerahat vakti var, zarureti olan, işi olan. Tabi münafık da o vakte bırakır. Tilke salatil münafık, tilke salatil münafık. İşte bu münafığın namazıdır, işte bu münafığın namazıdır diyor. İkindi namazını tehir eder. Ne yapar? Ta son vaktine kadar orada da tavuğun yem topladığı gibi kafasını eğer eğer kaldırır. Öyle mi? Bu münafığın namazı olduğu için İmam Malik bu şekilde söylemiş. Hani son müstahap olan vaktinden bahsetmiş İmam Malik Rahimeullah. Dediğim gibi fakihler genel olarak ittifak etmişler ki güneşin batışına kadardır. Çünkü bu zaten akşam namazının başlangıç vaktidir. Akşam namazının başlangıç vakti de hadislerde belirtildiği gibi güneş batmaya başladığı andan itibarendir. Peki akşam namazı ne zaman bitmiştir? Şimdi burası çok önemli. Özellikle bütün Müslümanlar buraya çok ciddi dikkat etsinler. Ki Süleymaniye imsakiyesi ile Diyanet'in hazırladığı imsakiye arasında akşam namazı arasında çok ciddi bir fark var. Yani çok erken bitiyor akşam namazının vakti. Aslında bu doğru olan görüş arkadaşlar. Seleften çoğu akşam namazının hemen kılınması gerektiğini söylemişler. Hiçbir zaruret olmadan, hiçbir erteleme sebebi olmayacak bir şekilde yani akşam namazını hatta bitiş vakti belirtmemiş çoğu. Demişler ki zaten akşam namazının bitiş vakti yoktur. Ezan okunur namaz kılınır demişler. Hatta doğuda falan söylenir. Akşam namazının vakti at kuyruğunu sallayana kadardır diye atalarımız da ne yapmıştırlar? Böyle o vaktin kısalığını belirtmişlerdir. Aslında bu şeriatın mirası olan onlara sözler aslında. Gerçekten akşam namazının vaktiyle alakalı olarak çok ciddi ihtilaflar söz konusu bitiş vaktiyle alakalı. Ama tabii ona bir vakit sınır koyan fakihler gökte semada şafağın yok oluşudur demişler. Şafak nedir? Gökteki kırmızılıktır. Şafak gökteki kırmızılıktır. Güneş battığı zaman aydınlıktır. Onun altını çizelim. Yani özellikle burada bir yere temas edeceğiz. Vakıada olduğu için inşallah. O da oruç bozarken milletin zifiri karanlığı beklemesidir. Bu peygamberin sünneti de değildir. Sahabenin sünneti de değildir. Ufukta, semada güneş tamamıyla yok olduğu zaman, güneşin hiçbir ışını kalmadığı zaman, isterse gök beyaz olsun hala, aydınlık olsun, güneş tamamıyla yok olduğunda ufuktan artık akşam namazı vakti girmiştir. Çünkü akşam namazının giriş vakti güneşin yok oluşudur. Mezhep fakihlerinin açık bir şekilde, net bir şekilde ortaya koyduğu gibi. Dolayısıyla hatta akşam namazının bitiş vaktiyle alakalı seleften şu görüşler var. Zifiri yani şafakla beraber, kırmızılıkla beraber karartının başladığı andır demişler akşam namazının bittiği vakittir. Buranın altını çiziyorum. Akşam namazının bitiş vakti gökteki o beyazlığın yok olduğu andır demişler. Bak giriş vakti demiyorum ha. Selef akşam namazının çıkış vaktini gökteki beyazlığın tamamen kaybolup artık göğün siyahlaşmasıdır demişler. O kadar kısa tutmuşlar yani. O yüzden özellikle Ramazanlarda önce namaz kılacağız ondan sonra yemeğe duracağız. Çünkü akşam namazı bu noktada çok ihmal edilen, bu noktada gerçekten göz ardı edilen bir namaz. Allah göstermesin yanlış sonuçlara, yanlış noktalara inşallah şey yapmayalım. Yanlış noktalara insanları sevk etmeyelim. Özellikle Ramazan'da akşam namazını herkes çok ciddi üzerine düşsün arkadaşlar. Fakihlerin çoğu bu görüşteler. Tabi racih olan görüşe göre yani diğer en geniş bu mezhebi tutan görüşe göre, bu konudaki mezhebi en geniş tutan mezhebe göre akşam namazının bitiş vakti gökteki siyah olduktan sonra kırmızılıkla karışık bir siyahlık vardır. Onun adı şafaktır, o kırmızılığın adı. Kırmızılık yok olduğu zaman da, gök simsiyah olduğu zaman da ne olmuştur artık? Allah'a hamdolsun yatsı namazının vakti girmiş demektir. Ve İbn Abdilber şöyle sözlerle ifade ediyor. Diyor ki eğer akşam namazının vakti çok geniş olsaydı kesinlikle Müslümanlar bununla böyle amel ederdiler. Hem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, hem sahabe, hem tabi'in, hem onların yoluna güzellikle tabi olan herkes akşam namazında acele etmiştir diyorlar. Herkes akşam namazında acele etmiştirler. Bu konuya Allah rızası için dikkat edelim inşallah. Tabi yatsı namazının vaktiyle alakalı oraya geliyoruz. Yatsı namazının vakti neresidir? Bu da güncel olan başka bir mesele. Yatsının bitiş vakti var mı? Gene Süleymaniye imsakiyesiyle milletin konuşmaya başladığı bir mesele. Onu anlatacağız inşallah. Yani yatsı namazının başladığı vakit belli. Şafağın yok olması. Göğün simsiyah, karanlık olması. Peki ne zamana kadar sürer yatsı namazının vakti? Burada İbn-i Vehb Malik'ten onun şafak yok olduktan sonra fecir doğana kadar olduğunu, yani sabah namazına kadar olduğunu nakletmiş İmam Malik rahimeullah'tan. Bu Tavus ve Kufe fakihlerinden bir grubun daha görüşüdür arkadaşlar. Hem İmam Malik hem Tavus, onlar yatsı namazının vaktini diğer vakte kadar olduğunu söylüyorlar. Çünkü bir hadis var, namazın vakti diğer namaz hazır olana kadardır diyor. Onu delil almışlar. O yüzden demişler ki yatsı namazının vakti sabaha kadar devam eder. Davud ve Süfyan es-Sevri de bu görüştedir. Hasan İbni Hay yatsı namazının ilk vaktinin şafağın yok olmasından gecenin üçte birlik vaktine kadar olan süresidir demişler. Gecenin üçte birlik vaktinden sonra artık namaz kaybolmuştur. Kaza etmesi gerekir o adamın namazı geçirdiği için. Nasıl hesaplıyorduk gecenin üçte birini? Akşam 6'da güneş batıyor. Sabah 6'da güneş doğuyorsa ne yapar? 12 saat yapar. 12'yi 3'e bölünce 4'er saatten gecenin son 3'te 1'i de ne yapar o zaman? 6'nın üzerine 8 eklersiniz. Ne yapar? 10, 11, 12, gece 2. Yani gece 2'de böyle bir saat düzeninde gece 2'de yatsı namazının vakti bitmiş olur. Bu da fakihlerden biri, diğer grubun görüşüdür. Ebu Hanife ve ashabı demişler ki müstahap olan vakit gecenin 3'te 1'lik vaktine kadar tehir etmektir demişler. Ama gecenin evet, gecenin ileriki vaktine kadar tehir etmekle alakalı Ebu Sevr de aynı şekilde demiş. Gecenin yarısına kadar uzatmak müstehaptır demiş. Ve yatsı namazının vakti o zamana kadardır demiş. Onların bu ve buna benzer mezhebe giden bütün fakihlerin delil aldığı hadis ise Resulullah'ın şu sözüdür. لَوْلَا سَقَمُ السَّقِيمُ وَدَعَفَ الدَّعِيفِ Eğer hastanın hastalığı, zayıfın zayıflığı olmasaydı, وَلَوْلَا نَشُقَّ عَلَى اُمَّتِ Ümmetime meşakkat olmasaydı, لَاَخَّرْتُ عَلَى شَطْرِ اللَّيْلِ Yatsı namazını ne zamana tehir ederdin? Gecenin yarısına kadar. Yani gecenin yarısı da ne yapar? 6'dan 6'ya kadar 12 saat. Tam ortası 6 yapar. Yani gece 12'dir bu. Akşam eğer 6'da güneş batıyorsa yatsı namazının müstahap olan vakti nedir arkadaşlar? Gecenin tam ortası saat 12 vaktidir. Peki tamam, yatsı bu şekilde bitiş vaktiyle alakalı ihtilaf var. Sabah namazına geçeceğiz. Peki sabah namazıyla alakalı ne söyleyebilir? Şurada icma var ki sabah namazı fecrin, yani fecru sadık denen doğru fecrin doğuşuyla beraber girer. Fecru sadıkla kazibin özelliği neydi? Daha önce de söylediğim gibi fecrul kazib şöyle ufukta yukarı doğru olan ışıktır. Birazcık görülür ve kaybolur. Ona yalancı fecir deniyor. Sahte fecir yani. Fecrul sadık olan ise, doğru fecir ise ufukta böyle boydan boya yayılmış beyaz ışıktır. Yani ilk hatta yetebeyyene haytul esvedu minel haytul ebyad, siyah iplik beyaz iplikten ayrıldığı andır bu ayette ifade edildiği üzere. Bu sabah namazının giriş vaktidir. Peki sabah namazının giriş vakti ne zamana kadar devam eder? Sabah namazının giriş vakti tekrardan güneşin doğuşuna kadar. Güneş ışınlarının, artık güneşin görülmeye başlanmasıyla beraber Tıpkı akşam namazında güneşin tamamıyla ufukta yok olmasıyla nasıl gün bitiyorsa, güneşin ufukta artık ucunun görülmesiyle beraber de ne oluyor? Sabah namazı artık başlıyor vakit olarak. Peki sabah namazı gecenin karanlığında mı kılmak müstahap sabah namazını? Yoksa sabah namazını aydınlığa bırakmak mı müstahap? Burada da fakihler ihtilaf etmiş. İmam Malik Leys ve İmam Şafii Evzai Ahmet bin Hanbel demişler ki gecenin karanlığında ilk vaktinde kılmak müstehaptır demişler ve buna birçok rivayet getirmişler. İmam Bukhari'nin rivayet ettiği hadisi getirmişler ki kadınlar gece namazında, sabah namazında namaz kıldıktan ve saftan çıktıktan sonra onlar evlerine giderdiler ve karanlıktan kimse tanımazdı ne olduğunu. Yani hangi kadındı karanlıktan dolayı bilinmez. Tabi Ebu Hanife ve ashabı demişler ki aydınlığa doğru kılınması daha müstehaptır. Onlar da kendilerine başka delilleri, başka rivayetleri delil almışlar. Dolayısıyla bu noktada ihtilaf var. Namazın genel olarak vakitleri bu anlattığımız, özetlediğimiz şekildedir inşallah. Burada ikinci hadiste kalalım çünkü o da uzayacak. Mesele çok uzun. Çünkü namazın vakitleri önemli, ehemmiyetli bir mesele. Bir de hadis gerçekten içerisinde şahıslarla, senetlerle iyice irdelenmesi gereken bir hadisti. O yüzden böyle uzun uzun açmaya gayret ettik. Burada kalalım. Allah nasip ederse hafta ikinci hadisten devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinde, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyke.